گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست، تا ریش در آب است امید ثمری هست. آن دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که با وی خبری هست. قریب به 4 قرن است که با مصرع دوم این غزل آشناییم و نیز سال هاست که فارسی زبانان این مصرع را به عنوان ضرب المثلی متضمن معنایی و مفهومی امیدبخش استعمال می کنند. تا ریش در آب است امید ثمری هست. این سروده یکی از سخنوران عهد صفوی است، سخنوری زاده شیراز که در هندوستان و افغانستان بیشتر مشهور است و به نام عرفی معروف. محمد جمال الدین عرفی که به تندخویی نیز مشهور است، پس از عزیمت به هندوستان در سلک شعرای دربار اکبرشاه درآمد و چنان قرب و منزلتی یافت که محسود واقع گردید و به روایتی رقیبان مسمومش نمودند. خاورشناس ایران دوست ادوارد براون در تعریف شعر عرفی می نویسد از مشهورترین شعرای قرن دهم است و شبلی نعمانی در تذکره شعر العجم نازک خیالی و مضمون آفرینی عرفی را عالی شمرده است. Thank you. جان می رود ای ناله ز دنبال روان باش، جان می رود ای ناله ز دنبال روان باش، وی اشک تو هم چند قدم همراه جان باش. و می بارد از او ناز و تغافل، ای دیده ای امید به حسرت نگران باش. پی سوختن جان و دل آمد، مستانه پی سوختن جان و دل آمد، ای دل همه طاقت شو و ای تن همه جان با. مشو آزرده هنوز اول کار است، عرفی مشو آزرده هنوز اول کار است، گو عشق همان، ناز همان، عشوه همان باش. پیوسته، دلت شاد و لبت خندان باد.